Començat a gremar carretera, a cada concert allà ens trobarem. Mil i una històries que mai recordaré. Sense tu la vida té un sabor amarg, sense tu el dia té un color estrany.